Сланца 700 злотых рабату на выбранные продукты. Вартость рабату залежна от вартости закупов. Минимальная вартость закупов то 1600 злотых. До 4 września. Регулamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa policyjna akcja Trzeźwość, funkcjonariusze sprawdzą, czy nie jedziemy na podwójnym gazie. Ukraińcy wzięli na cel most krymski, to kluczowa przeprawa dla Rosjan. W Sandomierzu dziś i jutro dni otwartych winnic. Trwa długi sierpniowy weekend, a z nim policyjna akcja Trzeźwość. W związku z tym na drogach jest więcej patroli ruchu drogowego, mówi nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Patrole ruchu drogowego skupiają się właśnie głównie na tym aspekcie, ale też każda osoba, która popełni jakieś wykroczenie w ruchu drogowym, musi się liczyć, że będzie przebadana także na zawartość alkoholu w organizmie. Jest to niezwykle istotne. Ostatnie chociażby dni pokazują, że tych nietrzeźwych jest naprawdę spora liczba. Co więcej, ilości alkoholu, jakie posiadają niektórzy kierujący, naprawdę zatrważają. W powiecie kraśnickim dwa dni temu ujawniliśmy mężczyznę. Zresztą po zgłoszeniu obywateli okazało się, że miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas kontroli policjanci sprawdzają również stan techniczny pojazdów oraz to, czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. A przy okazji policja przypomina, w taki upał nie zostawiajmy dzieci ani zwierząt w aucie. Temperatura w aucie może w ciągu kilkunastu minut wzrosnąć do 70 stopni. Rzecznik Stołecznej Straży Miejskiej Sławomir Snyk zachęca, by działać, jeśli zobaczymy taką sytuację, zadzwonić na policję. A jeśli dziecko nie reaguje, na pukanie jest osłabiałe, należy wybić szybę. Weźmy jakiś twardy przedmiot, dostańmy się do środka i ratujmy dziecko bądź ewentualnie zwierzę, które są zamknięte w samochodzie. Tu dobro ratowane jest większe od każdego innego dobra, które byśmy poświęcili. Szyba jest nic nie warta w porównaniu z życiem ludzkim bądź z życiem zwierzęcia. Za pozostawienie dziecka w rozgrzanym samochodzie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, w przypadku czworonoga do lat 3. Rosyjski most krymski coraz bardziej zagrożony ukraińskimi atakami z powietrza. Przeprawa łącząca okupowany półwysep z Rosją wczoraj była celem ukraińskich rakiet. Zdaniem ekspertów może to być początek serii ataków na strategiczny obiekt. O szczegółach Paweł Buszko. Rosyjski most krymski miał być wczoraj zaatakowany kilkoma ukraińskimi rakietami. W stronę przeprawy lecieć też miały drony. Rosjanie twierdzą, że obiekt nie został trafiony. Zdaniem ukraińskiego eksperta do spraw wojskowości i lotnictwa Romana Svitana, atak mógł mieć na celu zniszczenie rosyjskich systemów obrony i być preludium do dalszych działań. To jedno z głównych zadań. Obecnie zniszczenie stacjonujących na Krymie systemów obrony przeciwlotniczej, aby następnie atakować most krymski. Efektywne ataki na sam most będą możliwe wówczas, kiedy wyeliminujemy ich systemy rakiet przeciwlotniczych i radary. W ostatnich dniach Ukraińcom w obwodzie zaporowskim udało się też zniszczyć rosyjski radar mobilny Kasta-2E2. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzecznik Hamasu Samu Abizuri oświadczył, że optymizm w sprawie osiągnięcia zawieszenia broni z Izraelem jest iluzją, donosi portal Times of Israel. Prezydent USA Joe Biden ogłosił wczoraj, że porozumienie jest w zasięgu wzroku. Nie jesteśmy o krok od porozumienia czy prawdziwych negocjacji, a raczej o krok od narzucenia amerykańskiego dyktatu, zaznaczył przedstawiciel Hamasu. Stany Zjednoczone przedstawiły wczoraj poprawioną propozycję porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie. Plan obejmował wymianę izraelskich zakładników Hamasu na palestyńskich więźniów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, a także odbudowę strefy Gazy i zwiększenie pomocy humanitarnej dla tego obszaru. Hamas natychmiast odrzucił izraelskie warunki. W powiecie sandomierskim przez cały sierpniowy weekend trwają dni otwartych winnic. Można skorzystać ze zorganizowanych wycieczek po plantacjach, zwiedzać je i degustować. Na tym terenie jest 9 winnic zrzeszonych w Sandomierskim Stowarzyszeniu Winiarzy. Dni otwarte spotkały się z zainteresowaniem osób z różnych części kraju. Ciekawość właśnie, jak w tym regionie się uprawia, jak to wygląda. Produkcja, możliwość degustacji. I jeżeli ktoś nie ma możliwości pojeździć po południu Europy, no to tutaj ma idealną okazję do tego, żeby w tym regionie spróbować czegoś takiego. Też nas zachęciło to, że często jesteśmy w sklepie i nawet nie wiemy, co wybrać i sugerujemy się po prostu etykietą, a nie nazwą. Do tej pory to w zasadzie z kolegą jeździliśmy po czeskich i po moravskich winnicach, ale ponieważ zmieniają się

Była Kama Kamila z Azerbejdżanu. W studiu jest Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women i autorka newslettera poświęconego państwom Kaukazu Południowego, który można znaleźć w serwisie Substack. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym miesiącu obchodzimy 16. rocznicę rosyjskiej inwazji na Gruzję. Rozpoczęła się ona w nocy z 7 na 8 sierpnia. Aktywne działania zakończyły się 12 sierpnia. Obecnie, jeżeli się nie mylę, 1/5 terytorium Gruzji jest okupowana przez Rosję. I tu muszę zadać paradoksalne pytanie, czy Gruzini o tej wojnie pamiętają? Bo czasem, szczególnie jeżeli patrzymy na działania władz, to można odnieść wrażenie, że o tym zapominają. No właśnie, ostatnie działania władz są takie, że trudno Gruzinom o tej wojnie zapomnieć. I tutaj kluczową rolę odegrała rosyjska inwazja w Ukrainie, która była nie tylko przypomnieniem tego, do czego zdolna jest Rosja i przypomniała światu o Gruzji, bo często mówiąc o Ukrainie, to pojawiały się te zdania, że tak, Rosja zaczęła w 2008 roku, potem zajęła Krym i właśnie teraz mamy pełnoskalową wojnę, więc nagle ta Gruzja znowu wybiła się na tej arenie międzynarodowej. Ale też dla wielu Gruzinów rosyjska inwazja w Ukrainie i reakcja społeczności międzynarodowej, państw Zachodu, no, pokazała wielką różnicę między tym, co się działo w 2008 roku, jak Stany Zjednoczone oczywiście nie opuściły wtedy w Tbilisi, ale dążyły do jak najszybszego zakończenia konfliktu. Francja wtedy, przecież prezydent Francji, który poleciał do Moskwy, żeby zatrzymać rosyjską inwazję w Ukrainie, w Gruzji, stając jakby... Jego takim celem było zatrzymanie tej wojny, a nie stanięcie po stronie Gruzji. I tutaj jakieś wsparcie też militarne tej Gruzji nie nastąpiło. Więc to był jeden taki moment, w którym Gruzinom o tej wojnie się przypomniało. Ale to, co pan wspomniał, władza bardzo aktywnie i bardzo często wykorzystuje wątek wojny z 2008 roku do walki politycznej. Od kiedy gruzińskie marzenie zdobyło władzę i właściwie wypłynęło też trochę na tym w 2012 roku, kiedy pokonało partię byłego prezydenta Michaela Saakaszwilego Zjednoczony Ruch Narodowy, to od samego początku swoich rządów obwinia Saakaszwilego i jego partię o przegraną wojnę, o przegranie tej wojny, o utratę tych ziem. Czyli gruzińskie marzenie twierdzi, że jeżeli by ono rządziło, to by to nie nastąpiło. Tak, i nawet podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych, i ponieważ w Gruzji trwa kampania wyborcza przed wyborami w październiku, wyborami parlamentarnymi, to gruzińskie marzenie i Bidzi Najwaniszwili, który de facto rządzi Gruzją, miliarder, który założył tę partię, był kiedyś premierem, ale teraz woli rządzić z tylnego siedzenia poprzez swoich ludzi w rządzie i w parlamencie, mówią wprost, że oni są partią pokoju. Oni właśnie w momencie, w którym Zachód chce ich wciągnąć teraz w wojnę przeciwko Rosji w związku z Ukrainą, pilnują tego pokoju granic. Ale to, ta rana największa, ta strata tych dwóch prowincji, to jest właśnie wina Saakaszwilego i Zjednoczonego Ruchu Narodowego, największej partii opozycyjnej. I jak oni utrzymają się u władzy, to zapowiadają, grożą, że opozycja zostanie ukarana za tę wojnę w 2008 roku. I tu nawet nie jest istotne to, czy oni coś zrobią, czy rzeczywiście mają podstawy prawne, żeby wsadzić kogokolwiek do więzienia za to, że Gruzja przegrała wojnę w 2008 roku, ale istotne jest to, że oni ciągle to powtarzają, że ciągle twierdzą, że jest ta rana i strata z 2008 roku, i to jest wina największej opozycji i na tym też próbują budować swoją pozycję, równocześnie strasząc, że jeśli oni nie wygrają, to przyjdzie powtórka z 2008 roku, że to oni są tym gwarantem pokoju i tej stabilności i jeśli chodzi o integrację terytorialną, równocześnie nie robiąc, to ma pan zupełną rację, nie robiąc zbyt wiele, żeby odzyskać te tereny, czy chociażby jeśli chodzi o taką politykę międzynarodową szukania sojuszników, którzy by naciskali na przykład na Rosję. Nie robi zbyt wiele, żeby podnieść poziom życia uchodźców, którzy ciągle żyją w takich prowizorycznych, wybudowanych na chwilę osiedlach, które ta chwila trwa już 16 lat. Nie robią zbyt wiele, żeby podnieść jakość życia mieszkańców wsi przygranicznych, gdzie ta granica tak zwana, którą Rosjanie tworzą, czy nawet stawiają przecież te ogrodzenia od kilkunastu lat. Czyli mamy wsie podzielone mieszkańców, którzy utracili dostęp do swoich domostw czy pól. Też nie robią niczego, żeby jakby zadbać o tych przede wszystkim ludzi. Więc to jest temat bardzo aktywnie wykorzystywany politycznie, ale ta troska o takich, o wyleczenie społeczeństwa z traumy wojennej, no tutaj jest bardzo tematem zaniedbywanym przez władze. Ale sądząc z tego, że to gruzińskie marzenie ma jednak dość duże poparcie, no to chyba dużej części Gruzinów odpowiada takie podejście. Tak, no to bazuje troszeczkę też, wojna w 2008 roku nie była pierwszą wojną. To znaczy to było kilka dni, które dla nas to jak było mruknięciem okiem, to nie ma co się oszukiwać. Część mediów czy telewizji nie zdążyła dojechać, zanim ta wojna się skończyła. Więc była jak mrugnięcie, ale w Gruzji ona jakby otworzyła rany, które to społeczeństwo miało od wojen domowych lat 90. Przecież to kwestia odzyskiwania niepodległości, upadek Związku Radzieckiego, te pierwsze wojny o Abchazję przecież w latach 90. No to jeśli ktoś się rodził, na przykład jest moim rówieśnikiem, lata 80., to są wspomnienia, które się pamięta. To nie jest takie, 40-latkowie w Gruzji to jest pokolenie, które pamięta wojnę na własnej skórze. I duża część tego społeczeństwa w jakiś sposób była dotknięta. Jeśli nie osobiście, jej rodzina na przykład nie pochodzi z Abchazji, nie musiała uciekać przez góry zimą, tragiczne historie, to jakaś część rodziny pochodziła stamtąd, więc większa część społeczeństwa w jakiś sposób była dotknięta. I w momencie, w którym mamy 2008 rok i znowu ta Rosja rzeczywiście atakuje. I to jest taka prosta linia. Oni naprawdę byli w stanie parę godzin dojść do Tbilisi. No to jest mały kraj. Akurat jeszcze jest tak druga zbudowana, że spokojnie by doszli. Więc ten strach był realny. I dlatego jak teraz gruzińskie marzenie do tego wraca, mamy wojnę w Ukrainie, która przy całym kibicowaniu naszym wszystkim i także społeczeństwa gruzińskiego po stronie Ukrainy nie jest przesądzona na rzecz Ukrainy. Dobrze wiemy, że to się ciągle toczy i mamy nadzieję, ale nic nie jest pewne. To jest jakby jest ryzyko dosyć bardzo realne, że jeśli Rosja pokonałaby Ukrainę, taki sposób, co pewnie się nie wydarzy, ale pokonałabyś zajmując czy doprowadzając do upadku Kijowa, to Gruzini mają pełne prawo czuć się, że będą następni w kolejce. No tak, czyli ten strach musi być obecny. Za chwilę wrócimy do rozmowy, porozmawiamy o zbliżających się wyborach w Gruzji. Ჩაგრულ ხარეს ჩვენც სხვერპნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უბრიდეთ მწარეს ჩიტების თხბილი გალობა ისმოდეს ყველა მხარეს ამოდენა დინარე როგორ გადმოიარე შენი ნახვა Avar David Milane Amodena Dinare Rogor Gad Moriare Sheni Nachman Milane Avar David Milane To byli wykonawcy 33A i Nini Budarishvili Kabu z utworem Adona Mdinare. Rozmawiamy o Gruzji. Zbliżają się wybory. Wybory będą w październiku. Czego możemy się spodziewać? Bo sądząc z tego, jakie prawa zostają przyjęte, uchwały, ustawy w Gruzji, na przykład dotyczące agentów zagranicznych, no to włącza się jednak jakaś czerwona lampka, że coś może być nie tak i nie do końca ze standardami demokratycznymi. Jest duża obawa, że to będą wybory sfałszowane. Znaczy nie ma też co się oszukiwać, że wcześniejsze wybory już w pełni demokratyczne nie były, o czym raportował regularnie zespół ODIHR-u, czyli OBWE, który wysyła obserwatorów. Niemniej to w raportach się zawsze w tych uwagach jest, ale były też uznawane wyniki przez miejscowych polityków, lokalnych także opozycjonistów. I to państwo funkcjonowało. ODIHR to jest taka instytucja międzynarodowa, która wysyła obserwatorów. I proszę sobie wyobrazić, że w tym roku wysyła ich tysiące. To jest naprawdę skalą bardzo, jak na taki mały kraj. Tak, jak na taki mały kraj. Plan jest taki, mobilizują się też obserwatorzy tacy lokalni, żeby jakby przykryć dosłownie ten kraj wszędzie, gdzie się da i zebrać jak najwięcej informacji na temat tego, jak te wybory mogą wyglądać. Dobrą wiadomością jest to, że właściwie każdy wynik jest możliwy. Bo jest opozycja, która mobilizuje się, ma duże problemy z tym, jak to ma wystartować. Oni nie startują w jednym bloku, dlatego że negatywny elektorat pewnych partii wykluczyłby poparcie w takim dużym bloku opozycyjnym. Oni się połączyli w 3-4 takie mniejsze ugrupowania. Wszyscy podpisali kartę gruzińską, która zaproponowała prezydentka Gruzji, która zobowiązuje ich, jeśli wygrają w sumie wybory i zdobędą większe poparcie niż rządząca partia gruzińskie Marzenie, to urządzą, powołają rząd techniczny, który przez pierwszy rok będzie miał przyjąć reformy lub odwołać reformy, które przyjął poprzedni rząd, które sprowadzą potem z powrotem Gruzję na ten prozachodni, prodemokratyczny kurs. Z drugiej strony mamy gruzińskie Marzenie, które jest uprzywilejowanej pozycji jak każda partia rządząca, czyli ma szereg instrumentów jak każda władza do tego, aby kupić, wprost mówiąc, poparcie elektoratu, czyli z jednej strony zwiększyć świadczenia, ale też zastraszyć. W Gruzji jest tak, że w czasie gruzińskiego Marzenia sektor osoby zatrudnione w budżetówce to jest ponad 30% siły roboczej. To oznacza, że ponad 30% jest na utrzymaniu rządu. I rząd może z jednej strony podnieść im przed wyborami pensję, ale równie dobrze, ponieważ są liczne raporty, jak polityczne były wybory na przykład dyrektorów szkół, równie dobrze może zagrozić komuś utratą pracy. I to jest bardzo istotny czynnik, jeśli chodzi o taką mobilizację wyborczą, co się może wydarzyć. Gdybym miała obstawiać jakiś scenariusz, który proszę zakładać, że jest tylko moim scenariuszem, znając gruzińskie Marzenie, zrobi bardzo wiele, żeby wygrać te wybory. I niezależnie, kto wygra w tym głosowaniu, druga strona się na to nie zgodzi. To znaczy opozycja na pewno wyjdzie na ulicę, jeśli gruzińskie Marzenie, komisja wyborcza ogłosi, że wygra. A jakby nie chce mi się wierzyć, że też władza rządząca, która rządzi partia ponad dekadę, która bardzo ten system zbudowała według własnych korzyści i umiejscowiła ludzi swoich wszędzie, gdzie się da i wszystkie kontrakty, całe państwo funkcjonuje na konkretną grupę ludzi, że oni też po prostu dadzą władzę. No tak, ale czy ci wyborcy gruzińskiego Marzenia są tak oddani tej partii, że mogą wyjść na ulicę i też protestować? Nie, to jest... oni akurat nie wychodzą. Znaczy oni są mobilizowani w inny sposób, co widzieliśmy na przykład latem, kiedy ogłoszono jako święto takie państwowe, no bo wcześniej, ale teraz jest wpisane do kalendarza, święto, przepraszam, nie pamiętam całej nazwy, ale to jest święto, które celebruje konserwatywną rodzinę. I to było połączone państwowo z kościołem, była taka wielka procesja. I tych ludzi zwieziono do Tbilisi, więc władza jest w stanie zwieźć tych ludzi w razie potrzeby, zapłacić im bądź nie, ale te marszrutki, autobusy z całej Gruzji przyjadą, to wiadomo, jest to troszeczkę inny tłum niż jest tłum zaangażowany, który przychodzi z powodu własnych przekonań i to w Tbilisi można. Gruzińskie Marzenie ma jeszcze inne poparcie. To jest z jednej strony ono twierdzi, że prowadzi Gruzję do Unii, tylko w 2030 roku na swoich zasadach, więc na papierze wszystko jest piękne. Broni konserwatywnych wartości, a rodziny, i to jest dla gruzinów ważne, ma bardzo wysokie poparcie wśród kościoła, przynajmniej oficjalnie, a przede wszystkim daje stabilizację. Ono, znaczy takie poczucie, ono mówi, się nic nie zmieni, będzie pewnie, lepsze są nasze rządy niż rządy opozycji, która jest skłócona, gdzie nie ma lidera i naprawdę nie ma lidera. Nie mamy pojęcia, kto by mógł być tym premierem, takiej osoby, która by rzeczywiście jednoczyła, więc bardziej to też jest taki właśnie wybór, jeśli chodzi, nie chcemy zmian, bo przynajmniej tu jest pewne, bo w tym naszym obszarze tego życia prostego, najbliższego naszej lokalnej społeczności, my wiemy, jak to funkcjonuje. Wiemy, komu trzeba dać łapówkę, żeby coś załatwić. Wiemy, na co trzeba przymknąć oko i tu jesteśmy niezagrożeni. I jeszcze jedna rzecz, gruzińskie Marzenie stosuje teraz takie często pojęcie. Ono tak jakby wymknęło im się przypadkiem, ale się okazało, że jest bardzo też popularne. Czyli stworzyło takiego wroga pod nazwą Globalna Partia Wojny. Jeśli się pyta tych posłów, nawet Iwaniszwilego, kto jest tą globalną partią wojny, to jest to jakieś jednostki Zachodu, które właśnie próbują pokazać, że Gruzja według niego jest skłócona z Zachodem, że jest sojusznikiem Rosji. Mówi wprost, że to nie są Stany Zjednoczone, Unia Europejska jako instytucja, ale takie jednostki. I to, co jest zadziwiające, to też słyszę od innych znajomych pisarzek, dziennikarzy, którzy jeżdżą do Gruzji i też mają kontakty, że to naprawdę chwyciło w niektórych regionach. Trzeba też pamiętać, i to z całym szacunkiem do wszystkich Gruzinów, jeśli ktoś mieszka w Gruzji i nie jest dobrze wyedukowany, w sensie nie zna języków obcych, do tego zmierzam, to właściwie ma tylko informacje podane przez gruzińskie media. A to oznacza, że ma do wyboru albo bardzo spolaryzowane media, czyli albo bardzo prorządowe, albo bardzo proopozycyjne. Obie strony stosują przesiew informacji. Nawet one mówią prawdę, tylko to jest selektywna prawda. Bo nie ma, bo każdy walczy o przetrwanie, bo opozycyjne media są zagrożone właśnie ustawą o przejrzystości zagranicznych wpływów, którą przejrzał. Więc jeśli nie korzystałem albo z mediów społecznościowych, bo to tak samo jak w Polsce, to się nie wchodzi na portale, tylko część osób korzysta na przykład z Facebooka i z tamtego się dowiaduje, czy z Telegramu, albo z telewizji. Mamy też proopozycyjną popularną, ale najbardziej popularna jest prorządowa i oni to ciągle słyszą, więc w końcu trudno... zaczynają w to wierzyć. Tak, i jak nie ma innej opcji i zawsze on jest i jeszcze dosypie się jakiegoś grosza, to... To też nie uważam, niech państwo nie zrozumie, że ja nie uważam, że oni nie są zdolni do samodzielnego myślenia, ale jeśli się funkcjonuje w pewnej bańce, to jakby ona też wpływa na to, jaką mamy postawę i poglądy. I też głosujemy na gruzińskie marzenie, które jest tą partią, którą jest pewna. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o Gruzji, a teraz posłuchamy Garika i Sony z utworem Lucin. See you. Przypominam, że w studiu jest Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, autorka newslettera w serwisie Substack poświęconego właśnie Kaukazowi Południowemu. I mówiliśmy trochę o prowincji, a jaką w ogóle rolę odgrywa Kościół prawosławny w Gruzji? Na ile on jest połączony, czy mówi jednym głosem z władzami? Jest bardzo spójny. Znaczy on zawsze był spójny z władzą, niezależnie do kogo ta władza należała. Saakaszwilim też się bardzo dobrze dogadywał, bo kościół w Gruzji jest bardzo hierarchiczny. Na czele stoi Eliasz II, nie chcę państwu skłamać, ale powyżej 90 lat i on już bardzo mało jakby funkcjonuje na temat, jeśli chodzi o spotkania z wiernymi, ale ciągle jest największym takim autorytetem i gruziński kościół bardzo wspiera władzę, szczególnie gruzińskie marzenie z jednej strony tej ideologicznej, czyli właśnie tutaj ta Unia Europejska to te wszystkie prawa, na przykład par jednopłciowych, czy partnerstwo, czy nie musisz być małżeństwem, a gruzińskie marzenie chociażby mówi teraz o ustawie tak zwanej przeciwko propagandzie LGBT+, bardzo homofobiczna, która po prostu zakazuje jakichkolwiek rozmów i dyskusji na ten temat. Czyli też wzorowana na rosyjskich rozwiązaniach. Tak, też na rosyjskich rozwiązaniach, więc Kościół też tu przeklaskuje, ale co jest też istotne, Kościół bardzo korzysta z tej współpracy z władzą. To znaczy Kościół gruziński, kler ma bardzo, nie wiem, i od ulg podatkowych, od kwestia zwolnień ze służby wojskowej, a inne zwierzenia tego nie mają. W przypadku pandemii na przykład było widać bardzo różnicę między tym, co mogły wszystkie inne kościoły, a co mógł Kościół gruziński. Plus, no było też dużo takich doniesień i raportów. Kościół gruziński też lubi pieniądze. Czyli jedno z początkowych spotkań Iwaszwiniego, który jest miliarderem, czyli go stać na bardzo duże rzeczy i spotkał się na przykład właśnie z Eliaszem, głową kościoła, to jakby największą informacją było wtedy, że ile kosztują Rolexy, które mają na nadgarstkach. Więc nie jest... Obydwaj. Tak, tak, obydwaj. To oczywiście wiadomo, że w poszczególnych miejscowościach mogą państwo znaleźć jakichś księży bardziej zaangażowanych społecznie, ale generalnie przyklaskuje bardzo i no i są taką też tubą propagandową, bo ten kościół jest w każdej miejscowości i on też ustawia bardzo hierarchiczność i podział ról w społeczeństwie, bo mamy oczywiście inaczej wygląda w Tbilisi, inaczej na prowincji, ale i tak mimo takiej już sporej emancypacji kobiet, to, co się działo na przykład w parlamencie, kiedy posłanki występowały, jakimi obelgami były określane za to, co merytorycznie wnosiły do dyskusji, to też pokazuje ten silny wpływ kościoła, że ta sytuacja ma być zmieniona. To, że od paru lat nie ma już protestów, znaczy, przepraszam, marszy z okazji Miesiąca Dumy, tu mniejszość, społeczności LGBT+, wynika ze strachu, bo parę lat temu kler z protestującymi poszedł zaatakować fizycznie, więc tak, i nie został krzyżami ich. Tak, i nie został ukarany. Więc kościół gruziński może liczyć tak, jeszcze no dawno temu, to przyznaję, to był mój pierwszy pobyt w Gruzji w 2008 roku, jak właśnie zwiedzałam Gruzję jeszcze wtedy, to tylko taki krótki właśnie z takim księdzem w jakiejś kaplicy, że dobrze jest, idą wybory, to wszystkie rachunki za prąd zapłacone. I tak to między innymi wygląda, że kościół jest zawsze dopieszczony przed wyborami, wszelkie świadczenia. Zresztą fundusz kościelny, taki odpowiednik w Gruzji, też został zwiększony tuż przed wyborami na o kilka milionów, więc trudno się dziwić, że ten kościół wspiera rządzących, ale zupełnie szczerze myślę, że jakby się władza zmieniła, to równie dobrze dogada się znowu. Zamykamy temat Gruzji i zaraz przejdziemy do Azerbejdżanu i Armenii. Zang ile geceler bir, kaygı da olsa ben yaşadım sesini. Zang ile geceler bir, azca da olsa gel öldür hevesimi. Zang ile geceler bir, hayala dalak biz gidelim uzaklara. Zang ile geceler, bana zang ile geceler, bana zang ile geceler. Kaygı da olsa ben yaşadım sesini. Zang ile geceler bir, azca da olsa gel öldür hevesimi. Zang ile geceler bir, hayala dalak biz gidelim uzaklara. Zang ile geceler. Zang ile geceler, yalandan demeyeceğim hiç ne. Darıkırım sesin uçmaya yer, itiraf ederim samimi. Olmuşam hayali seyyar, arada gelip de yanıma. Her dem bir düşürsen delice yadıma. Oturup gedirem hayala dönürem. Yerimde iştir kanıma bu, iştir kanıma bu. Çağırır götürüp sesimi du. Üreğim isteği yanımda ol. Rejmy z tyraną do dusz. Ej, z tyraną ma pójść. Ja ty rób zatem jak tu. Rejmy z tyraną do dusz. Mene za angielę gieczele. Daj gada olsa mene şiddim sesini za angielę gieczele. Azca da olsa gel öldür evesimi za angielę gieçele. Hayala dala biz gidey uzaklara za angielę gieçele. Mene za angielę gieçele. Mene za angielę gieçele. Geceler. İstemem her gün ama isterim tez tez yıl. İsterim hiç olmazsa, isterim hiç olmazsın. Nece de güzel olardı öyle değil mi? Dönemene bak tabiyete ki tek yanlış biz ola. Tabiyete böyle ibret ola. Tabiyete böyle ibret ola. Tabiyete böyle ibret ola. Mene zengele geceler. Bir dayge de olsa ben eşittim sesini zengele geceler. Bir azca da olsa gel öldür havasımı zengele geceler. Bir hayala dalak biz gidey uzaklara zengele geceler. Mene zengele geceler. Zengele geceler. To była wykonawczyni z Azerbejdżanu His z utworem Zang Ela. Może zacznijmy od Armenii, dlatego że tam mamy dość chyba ciekawe ruchy, ruchy geopolityczne. Kraj, który chyba jest najbardziej związany, przynajmniej tak się wydaje, z Rosją na różne sposoby, wojskowo, gospodarczo. Teraz się od tej Rosji oddala. Czy my możemy już mówić, ponieważ jest to proces, który no nie jest nowy, tak? On już trwa jakiś czas, od czasu wojny o Karabach, przegranej de facto przez Armenię. Czy my możemy mówić, że to już jest stała zmiana, stały ruch w kierunku Zachodu? Stały, dopóki Rosja nie zaoferuje, podejrzewam, czegoś Armenii, co przekona. Tak, bo to jest zupełnie pragmatyczny ruch. Oni mówią wprost, Rosja się od nas odwróciła, więc tutaj Zachód, który zresztą korzysta z tych okazji. Ale zatrzymując się jeszcze na Rosji, to trzeba pamiętać, że owszem, oni zamrozili swoje członkostwo w obuzie, czyli w organizacji, która miała być, no, tak w dużym uproszczeniu, takim militarną odpowiedzią na NATO. Ale to, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie tak, Zbiorowym. Tak, ale to naprawdę duże uproszczenie. Ekspertów proszę o wybaczenie za to uproszczenie. Zamrozili to. Nie jeździ Paszynian na różne bilateralne czy spotkania chociażby tej organizacji. Pojawił się wprawdzie w Moskwie ostatnio, ale też nie rozmawiał z prezydentem Azerbejdżanu. Ale zmierzam do tego, że oni też stopniują to. To znaczy parę tygodni temu było takie, myślę, że całkiem historyczne wydarzenie, którego się nikt nie spodziewał. Może nie symboliczne, chociaż niekoniecznie takiej wielkiej wagi. To znaczy od lat 90., od początku lat 90. odzyskania niepodległości, granic Armenii pilnują Rosjanie. Federalna Służba Bezpieczeństwa. Tak, od południa to są pilne granice Turcja i Iran, zdaje się, ale byli też ci celnicy i służby na lotnisku w Armenii, o czym się jakby, jak się nie wiedziało, to nawet jak człowiek lądował w tym Erewaniu, to mógł nie spotkać żadnego Armianina na kontroli paszportowej. Czyli oni odprawiali. Tak, oni przyjmowali paszporty. Więc ci Ormianie nie byli tym pierwszym kontaktem. I Erywań w ramach tych swojego takiego buntu wobec Rosji zażądał, żeby się wycofali z tego lotniska. I rzeczywiście się wycofali. Z końcem lipca były takie uroczyste zdjęcia, podziękowania za lata służby i wkładu. Ale przynajmniej oficjalnie, bo nie mamy informacji, kto tam naprawdę co został i jakie systemy, bo też na lotnisku funkcjonowały dwa systemy, i ormiańskich służb, i rosyjskich służb. Więc nie wiemy, czy ostatecznie to wszystko zostało wykasowane, ale oficjalnie ci rzeczywiście się wycofali. Z tym, że Ormianie, rząd mówi wprost i premier Paszynian, że oni nie mają na przykład w planie wyproszenia czy likwidacji bazy wojskowej. To w ogóle nie jest... Tak. To plus te, bo to nie jest jedna, oni są, mają te wszystkie swoje jednostki trochę rozsiane. Zawsze jak mówimy baza, to myślimy, że to jest jeden budynek, jedno jakieś takie osiedle czy ogrodzenie, ale oni rzeczywiście są wzdłuż granic też ze swoimi pozycjami, ale oni mówią, że to w ogóle nie jest temat. Więc to jest tak, troszeczkę idziemy w jedną stronę, ale równocześnie może tu coś Zachód da, i to, co mówiłam, Zachód bardzo, bo z jednej strony teraz poszło finansowanie takie militarne, ale nie na broń, zdaje się 30 milionów. Z drugiej strony Unia Europejska dała taką zachętę, że możliwa jest liberalizacja reżimu wizowego. To jest taki proces, który może trwać nawet 5 lat i naprawdę koniecznych jest sporo reform, ale już sam gest jest tutaj mile odebrany. Oczywiście Moskwa od razu zareagowała, jakie to straszne i jak to jest w ogóle jakby wykroczenie tutaj granic Unii Europejskiej. Więc z tym takim wycofywaniem się no byłabym bardzo ostrożna. Zresztą Moskwa też zmienia taką narrację. Ona właśnie czasami podkręca i próbuje prowokować i występuje przeciwko Paszynianowi. Czasami potrafi zachować dystans w swoich komentarzach i powiedzieć, tu wewnętrzna sprawa Armenii, się nie mieszamy. Widać, że nie odpuszcza, ale w przypadku Armenii to naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe. I w jedną, i w drugą stronę. No, czyli zdaje sobie sprawę, że może jej polityka dotąd nie za bardzo działała. Zresztą niedawno, zachęcam, był tutaj Wojciech Górecki, rozmawialiśmy o Kazachstanie i tam z kolei wojna na pełną skalę wywołała jednak efekt taki dość antyrosyjski w Kazachstanie, więc może jest to jakaś lekcja. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Bolos kapart halde pa, chrypsic gai martepa. Gadis gadamum dinares, sheni pesvim dinares, bolos kapart khalde pa, khrepshits gaimate pa, chemi dakargun liksa, satavidan gamushra. Ваши пути на нас дают, и мы спекит хабандаршай. Кулит расат свигоне, папа шени митуме. To był gruziński wykonawca Tamada z utworem Paci Puci. Rozmawiamy o Armenii. Jeżeli już rozmawiamy o Armenii, to oczywiście musimy porozmawiać w tym kontekście o Azerbejdżanie. Rozumiem, że Azerbejdżan się po wygranej wojnie i władze Azerbejdżanu czują dość silne na Kaukazie i chyba prowadzą taką najbardziej niezależną politykę, jeżeli chodzi o łączenie się z jakimiś większymi blokami politycznymi, geopolitycznymi. Tak, no jak najbardziej są ciągle w sojuszu z Turcją. Z Rosją to trudno nawet określić, bo to się wszystko łączy zawsze z tymi projektami transportowymi i gospodarczymi, które też zresztą w sposób przychylny nastawiają Turcję wobec Armenii, co można się zdziwić, było jeszcze, myślę, dekadę temu. Więc tak, aczkolwiek ciągle nie ma pokoju między Armenią a Azerbejdżanem i Azerbejdżan jest bardzo niespójny w tym i prezydent Alijew. To znaczy on z jednej strony potrafi tupnąć i zagrozić że są prowokacje ze strony Armenii i to będzie musi, albo MSZ tak komentuje w Baku, że to wywoła jakąś silną reakcję i dojdzie do walk, bo oni rzeczywiście co chwilę raportują, że ktoś kogoś ostrzelał. A z drugiej strony potrafi powiedzieć, że 90% układu jest już uzgodnione i właściwie jesteśmy już tuż od podpisania. Może to jest taka taktyka negocjacyjna? Znaczy, dokończę jeszcze tylko, że i premier Paszynian, i prezydent Alijew byli w Waszyngtonie na szczycie NATO. Doszło do dwustronnych spotkań z sekretarzem stanu. Nie doszło do spotkania dwóch panów face to face, przynajmniej nic o tym nie wiemy. I nie było takich negocjacji, żeby to odnotować w ten sposób. Ale i po tym, co mówi przewodniczący jeszcze Rady Europejskiej, Stany Zjednoczone, jest duży nacisk z Zachodu, żeby rzeczywiście dopiąć w końcu ten traktat pokojowy. Azerbejdżan co jakiś czas ma takie nowe żądania, to znaczy z jednej strony on twierdzą to, co już nawet kiedyś u państwa w audycji rozmawialiśmy, w preambule do konstytucji Armenii jest mowa o Arcachu, czyli Górskim Karabachu jako integralnej części Armenii i oni by chcieli to wyciąć. Paszynian powołał nawet taką komisję do spraw tej konstytucji, ale oni wprost przyznają, że w ogóle o tym nie rozmawiają, więc to w ogóle nie wchodzi w rachubę, przynajmniej do 2027 roku, jak sami podają. Potem jest to połączenie, które miałoby być między eksklawą a Azerbejdżanem, chociaż ostatnio były jakieś sugestie, że to można by odłożyć na później i w ogóle nie poruszać tego w traktacie, więc być może rozwiązaniem dla nich jest to, że kwestii, w których nie możemy się porozumieć, po prostu w tym traktacie nie będzie. I wtedy, no Alijew bardzo chyba potrzebuje też tego pokoju, ponieważ siłą napędową jego pozycji, oprócz tego, że źródła finansowania z paliw kopalnych i utrzymywanie tej całej jego elity, ale to, co do społeczeństwa też było istotne i trafiało, to było, że musimy odzyskać Górski Karabach. W momencie, w którym go odzyskał, to już nie ma o czym mówić. A we wrześniu są wybory. Tak, wybory parlamentarne, ale umówmy się, Azerbejdżan to nikogo nie obraża. Naprawdę od lat są fałszowane. Wiadomo, jaki będzie wynik. Opozycja jest właściwie albo w więzieniu, albo jest opozycją stworzoną przez prorządowych polityków, którzy nigdy nie krytykują władzy, tylko udają, że obują opozycją. Więc naprawdę, jeśli chodzi o Azerbejdżan, to nie ma mowy o żadnych demokratycznych wyborach i wiadomo, kto wygra. Pytanie jest tylko, czy to będzie tak wysokie poparcie, jak miał prezydent w lutym, koło 90%, czy może będzie inaczej. Więc to jest czysta też formalność, ale no w Azerbejdżanie ta sytuacja jest też o tyle, jakby ma wiele aspektów, bo też nie zawsze będą dochody z paliw kopalnych. Sytuacja gospodarcza jest taka, że ten wzrost gospodarczy jest coraz niższy. No i jest ryzyko, że gdzieś tam kiedyś to dojdzie do społeczeństwa i ono ze względów ekonomicznych może się obudzić. Ale też to jest inne społeczeństwo niż w Gruzji. To też tłumaczą sami Azerowie. To też jest pułapka takiej rządów autokraty i elity oligarchów, która daje pewną stabilność społeczeństwu. W sensie oni mogą funkcjonować w tym swoim obszarze jak mogą i tak jak mówiłam, nawet jeśli istnieje korupcja na jakimś szczeblu, to wiadomo jak się po niej poruszać i nie trzeba. Azerowie nie wychodzą na ulicę, ale myślę, że tutaj z wielu też innych czynników, bo też nie ma sygnału zagranicy, tak jak Gruzini od razu mają odzew Zachodu. Jesteśmy z wami, to tu wiadomo, że jest trochę inna sytuacja, bo prezydent Alijew ma zupełnie inne karty i z nim Zachód chce przede wszystkim rozmawiać. Czyli karty energetyczne, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Tak. Agnieszka Filipiak, wicenaczelna Forbes Women, autorka newslettera poświęconego państwom Kaukazu Południowego, który można znaleźć w serwisie Substack. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. A ja państwu też dziękuję bardzo za uwagę. Usłyszymy się za tydzień. To będzie specjalne wydanie Po prostu Wschód muzyczne z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, który przypada właśnie 24 sierpnia. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski. Ach ci kudzący rani, manir, manir, manir, manir, czachorak, manir, kaminga teltelani, manir, manir, manir, manir, czachorak, manir, manir, manir, manir, manir, manir, manir, manir, czachorak, manir, manir, manir, manir, manir, manir, manir, manir, czachorak, manir. Sarerem szusze, jarówkę nanuszę, wachta łaskę puszę, chorotko wach nanuszę. Sarerem szusze, jarówkę nanuszę, wachta łaskę.